Едно с Бога. Лекция от учителя, държана на 19 септември 1922 година в 6.30 часа сутринта. Първото проявление на Бога е любовта. Бог вечно се проявява чрез любовта. Ние сме едно с любовта. Ние сме едно с Бога. Само чистите по сърце ще видят Бога. Без чистота няма любов. Тази чистота, за която ви говоря, тя е необикновена чистота на сърцето. Тази необикновена чистота мяса на детето или на бялото цвете, или на геометрическия символ на кръг. Чистотата на детето, което се усмихва на слънцето. Чистотата на цветето, което люби слънцето. Цветята живеят в ангелския свят. Това е чистотата на кръга, най-съвършенният образ на линия. Ние живеем в безграничната любов. Нашата цел е да проявим безграничното. А всяка цел трябва да има плод в себе си. Ето пентаграма в един кръг. Това е пътя, който ученикът трябва да извърви. Кръгът е символ на вечност. Това, което не можеш да постигнеш в един живот, в безкрайността ще го постигнеш. Пентаграмът като символ трябва да оживее във вас, за да можете да се ползвате от него. Пентаграмът – това е човекът. Върхът е главата. Двете ръце и двата крака са другите върхове. Главата е истината. Десният крак е правдата, дясната ръка – мъдростта, левия крак – добродетелта, а лявата ръка – любовта. Тези пет върха са пет центъра, през които непрестанно се изливат токове, протичат енергии и сили, за които няма ограничение. Те изграждат човек. Петте върха са пет места, през които може да се влезе в пътя. Ми – жълто, понеделник, луна. До – червено, вторник, Марс. Си – виолетово, сряда, Меркурий. Ла – индигово, четвъртък, Юпитер. Сол – синьо, петък, Венера. Фа – зелено, събота, Сатурн. Ре – портокалено, неделя, слънце. Будя. Изгрява моето слънце в моята душа. Будиш. Изгрява Божието слънце в мен, сърцето. Буди. Изгрява живото слънце на моя дух. Будим. Изгрява мировото слънце на Отца нашего на светлините. Будите. Изгрява слънцето на Великия Господ на мира в нашите души. Будят. Изгрява слънцето на всички слънца в нашите души и духове, носителки на живота. Лекция от учителя, държана на 19 септември 1922 година в 6.30 часа сутринта.